Om Jnanati Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. तो इस देश का नया नाम है प्रेम देश. फुजायरा से परिवर्तन हो गया प्रेम देश. प्रेम शब्द कहना कठिन नहीं है, परंतु इस भौतिक संसार में हम वास्तव प्रेम देश से बहुत दूर है. मूल प्रेम देश है श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन, जो इस भौतिक जगत में श्री व्रज मंडल श्री व्रज भूमि धाम उसी रूप में प्रकट है. भूम वृंदावन, वो वृंदावन भौतिक दृष्टि में प्रकट है. भारत का राजधानी दिल्ली से थोड़ा दूर, परंतु ब्रज भूमि की वास्तव महिमा सिर्फ शुद्ध भक्तों के अंकों में दृश्यमान होते. तो प्रेम वो सब जीव का मूल स्वभाव है. जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सब जीव का मूल स्वभाव है, स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास है. और वो दास प्रभु संबंध में उसमें मूल हेतु क्या है, जैसे आप सभी यहां आए हैं फुजर, आप सब यहां आए हैं प्रेम के लिए नहीं है, आप सब धीरम के लिए है, और आप सब सर्विस करते हैं, इस प्रकार आप सब दास है. तो इस दास प्रभु संबंध जिसमें आप सभी है इस फुजैरा में है, उसका मूल हेतु है पैसा का आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान नहीं है. तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आदान प्रदान है प्रेम का. तो आप इतना कष्ट लेके आपका घर से बहुत दूर यहां आए हैं पैसा कमाने के लिए, धीरम कमाने के लिए. आपका यहां आना का हेतु यही है, तो खाली पैसा के लिए नहीं है, उसके पीछे और एक कारण है, वो है प्रेम. पैसा आप कमाना चाहते हैं क्योंकि आपके कुटुंब है भारत में या बांग्लादेश में. तो वास्तव में आप प्रेम से आए हैं, धीरम के लिए. लेकिन वो धीरम जो आप इतना सा कष्ट लेके कमाते हैं, वो धीरम आपके कुटुंबों का पोषण के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो किसलिए हम बोलते हैं कि प्रेम बहुत दूर है, गोलोक धाम में प्रेम है, इस भौतिक संसार में प्रेम तो नहीं है। प्रेम है परंतु इस भौतिक संसार में वो प्रेम जो है वो श्री कृष्णा का निर्मल प्रेम का विकार है, प्रतिबिंब जैसे। वो प्रेम जो श्री कृष्ण के लिए है शुद्ध प्रेम, वो संपूर्ण निर्मल है, शुद्ध है। और वो सच्चिदानंदमय है। वो प्रेम जो आपका प्रेम जो आपके कुटुंबों के लिए है उसमें दोष है। दोष है कि वो सच्चित आनंदमय नहीं है। सच्चित आनंद का मतलब सनातन पूरा ज्ञान के साथ और पूरा आनंद के साथ। तो आपका प्रेम जो आपके कुटुंबों के लिए है वो सनातन नहीं है, क्योंकि आप जो जिस आप जिस शरीर में है वो तो नहीं रहेगा, आपकी बीवी लड़के लड़कियों नहीं, एक लड़का एक लड़की वो आदर्श है नहीं, हम दो हमारे दो भारत में ऐसा बोलते हैं। तो आप तो नहीं रहेंगे, आपकी पत्नी नहीं रहेंगी, आपके लड़के लड़कियों तो नहीं रहेंगे, रहेंगे क्योंकि जीवात्मा सनातन है, लेकिन आप जिस रूप में है अभी वो रूप तो नहीं रहेगा। जैसे आपका नाम कोकम कोकम दास, अभी नाम अंतर हो गया है कृष्णेंदु दास, लेकिन पासपोर्ट में आपका नाम है कोकम दास। और ऐसे बांग्लादेश में वो आपका एक रजिस्टर है जिसमें आपका नाम है, आपका जन्मदिन वो सभी है। और एक समय आएगा जिसमें आपका नाम दूसरा रजिस्टर में जाएगा, मृत्यु मृत्यु का रजिस्टर। तो ऐसे कोकम दास का शुरू होगा कितने साल के पहले, 35 साल के पहले, और शायद 35 साल के बाद वो कोकम दास जो अभी है तो और नहीं रहेगा, लेकिन कृष्णेंदु दास रहेगा। तो सब कुछ यहाँ पर अस्थाई है। स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, सदैव स्मरण करो कि सब कुछ जो यहाँ पर है तो नहीं रहेगा। तो आपका प्रेम जो है आपकी पत्नी के लिए, आपके कुटुंबों के लिए, आपके पिता माता के लिए, आपका देश के लिए, उसका आधार है अज्ञान। सच्चित, सत माने मतलब सनातन, और चित का मतलब चिन्मय ज्ञानमय। तो ज्ञान है यही समझना कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं सनातन जीव हूं और मेरा सनातन प्रेममय संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ। परंतु अज्ञान से हम सोचते यही मेरा शरीर हूं, यही सब मेरे कुटुंबों हैं, यही मेरा देश है, ये मेरा धर्म है, पैसा है, और आनंद आप यहाँ आए हैं पैसे कमाने के लिए, तो यहाँ काम करने में रहने में कुछ भी आनंद नहीं है, है कुछ नहीं। परंतु जिसलिए आपका प्रेम संबंध है आपके कुटुंबों के साथ, और उससे आप आनंद मिलते है, इसलिए आप इतना सा कष्ट लेके यहाँ पर काम करते हैं। परंतु इस भौतिक संसार में इस आनंद असनातन है, और उसके साथ बहुत कष्ट भी लेना पड़ता है। जैसे आप लोग इतने से कष्ट लेते हैं जिससे आप आपके कुटुंब जो आप प्रेम करते हैं आप पालन कर सकते हैं, तो पूर्ण शुद्ध निर्मल प्रेम है भगवान श्री कृष्ण में, और वो संबंध जो हमारे है श्री कृष्ण के साथ वो पूर्ण शुद्ध निर्मल प्रेम संबंध है। तो आप लोग बहुत भाग्यवान है कि इस कष्टमय देश में आप इस महारत्न कृष्ण भक्ति मिल गए। कृष्ण भक्ति हम करते हैं, कृष्ण भक्ति साधना, साधना से सिद्धि होती है, भक्ति सिद्धि है प्रेम प्राप्ति। वो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते खड़े उदय। वो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, उसको प्रकट करने के लिए कृष्ण भक्ति साधना करना है। साधना है श्रवण आदि, कृष्ण के बारे में श्रवण करना। श्रवण आदि का मतलब श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। नौ मुख्य प्रकार की भक्ति साधना है, वास्तव में सात प्रकार है, और दो साख्यम आत्मनिवेदनम, ये दोनों सिद्ध अवस्था में होते हैं। तो भक्ति साधना में श्रवण और कीर्तन मुख्य है, और इस श्रवण कीर्तन और सभी प्रकार की साधना करना का लक्ष्य है कृष्ण का स्मरण करना। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, सर्वविधि निषेधस्य एतयोर एव किंकरः। शास्त्र में बताया गया है कि भगवान विष्णु का स्मरण करना और उनका विस्मरण कभी नहीं करना, ये दो विधि जो वास्तव में एक ही है, और सभी विधि निषेध का लक्ष्य है। तो कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, और स्मरण के साथ सेवा होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष है, और हमारा संबंध उनके साथ है सेवा संबंध, प्रेम संबंध। प्रेम का मतलब सेवा वृत्ति। कैसे प्रेम होते हैं? तो सेवा होनी चाहिए। जैसे आप के कुटुंबों की सेवा करते हैं, कैसे सेवा करने से? यदि आप यहां नहीं आए थे और खाली घर में बैठ के कुछ भी काम नहीं करते थे और खाली सबको बताया मैं तुम लोगों को बहुत प्रेम करता हूं लेकिन कुछ भी काम नहीं किया, तो वो किस प्रकार का प्रेम होता? तो वो तो प्रेम नहीं है। प्रेम प्रकट होते सेवा में। तो इस कलि युग में आप सब जानते हैं हरि कीर्तन, हरि नाम कीर्तन वो मुख्य भक्ति अंग है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। भजने मध्ये श्रेष्ठ नवविद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ एनीवन कोई बोल सकते तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम लय लय पाए प्रेम धन। खास आप जो बंगाली है आप आसाने से ये सब चैतन्य चरितामृत श्लोक, एक्चुअली श्लोक नहीं पायर बोलते हैं ना, पायर कंठस्थ कर सकते। तो आप चैतन्य चरितामृत पढ़ो, चैतन्य चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान जाहा होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। तो आप सब खास जो बंगाली है चैतन्य चरितामृत पढ़ून पाठ कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भजने मध्ये श्रेष्ठ नवविद्ध भक्ति, अर्थात चौसठ भक्ति अंग है, बड़े छोटे अलग अलग विधि निषेध है। जैसे श्री मंदिर में भगवान का दर्शन करना, भगवान का श्री मंदिर की परिक्रमा करना, मंदिर में चलाना नहीं इत्यादि। तो ये चौसठ भक्त्यांग में श्रेष्ठ है नवविद्ध भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि। तार मध्ये उन सबों में सर्वश्रेष्ठ अभी बोला था नाम संकीर्तन। निरापराधे नाम लय लय पाई प्रेमधन। निरापराध रूप से यदि हम नाम संकीर्तन करेंगे तो आसानी से तुरंत ही हम प्रेम धन मिलेंगे। तो इसलिए श्रवण भी करना चाहिए जिससे हम समझ सकते अपराध क्या है, जिससे हम अपराध नहीं करेंगे, जिससे हम हमारा नाम संकीर्तन शुद्ध होगा। तो नाम संकीर्तन करना चाहिए, वो नाम संकीर्तन निरापराध होना चाहिए। दस विध मुख्य नाम अपराध है। साधु निंदा, शिवादि देवताओं भगवान विष्णु के समान समझना, गुरुर अवज्ञा अर्थात गुरु के सभी आदेश पालन नहीं करना, या गुरु सामान्य व्यक्ति जैसे माना, शास्त्र निंदा इत्यादि। तो हमारी भक्ति शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध भक्ति का मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। इसका मतलब है कि हमारी भक्ति में कुछ भी स्वार्थ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारी भक्ति केवल कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद् भक्तिराहेतु कीत्वा। तो यही भक्ति है। हे भगवान जगदीश, आप जगदीश है, आप जगत में सब कुछ जो है हमको दे सकते, इसलिए लोग भगवान के पास जाते हैं। हे भगवान मुझको पैसे दो। चैतन्य महाप्रभु बोले मुझको पैसा मत दो, मैं नहीं चाहता हूं, न धनम न जानम, मैं बहुत बड़ा आदमी होऊंगा, लोग मुझको जाए जाए कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु वो ऐसा मैं नहीं चाहता, और सुंदरी मैं सुंदरी स्त्री चाहता हूं नहीं। वो जगह में सब कुछ जो लभ्य है मैं नहीं चाहता, सिर्फ ये मैं चाहता हूं आपकी प्रेममयी सेवा, मोक्ष भी नहीं चाहता। तो ये निशर्त निस्वार्थ भक्ति है प्रेम का हेतु। आतेन्द्रिय प्रीति वंचा थारे बले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। इस देश का नाम है प्रेम देश। तो प्रेम क्या है, विशुद्ध प्रेम क्या है, और काम भौतिक काम जिससे भवबंधन होते, ये दोनों में क्या अंतर है हमें समझना चाहिए। काम है सब कुछ जो हम करते अपना इंद्रिय सुख के लिए, और प्रेम है सब कुछ जो हम करते हैं केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए। अशुद्ध भक्तों सब कुछ करते हैं केवल श्री कृष्ण का निर्मल सुख के लिए। तो ये सब समझना चाहिए, और कैसे समझना है तो भक्ति शास्त्र पाठ और श्रवण करना चाहिए। भक्ति शास्त्र में चार मुख्य है, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चारितामृत, और श्री भक्ति रसामृत सिंधु। श्रील प्रभुपाद हम पतित दरिद्र जीवों की कृपा प्रदान करने के लिए ये सब सर्वोत्तम शास्त्र सरल अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किए हैं और अभी दुनिया के सब मुख्य भाषाओं में उपलब्ध है, बांग्ला, हिंदी, ये सभी भाषाओं में उपलब्ध है। तो आप हरि कीर्तन कीजिए जितने भी संभव हो, हरि नाम जप कीजिए जितने भी संभव हो, और समय मिलके ये सब अमूल्य शास्त्र भी पाठ कीजिए, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये सरल उपदेश है जो मैं बोलता हूं, उपदेश सरल है, यदि आप पालन करेंगे आपका अगला जन्म प्रेम देश में होगा। उसका मतलब फुजैरा नहीं है, उसका मतलब गोलोक वृंदावन, गोलोक एरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। जो हरि नाम करते हैं प्रेम से वो गोलोक धाम जाते हैं, और यदि राति ना जन्म लो कहने ताए, यदि हमें रुचि नहीं है हरि नाम में तो शायद फुजैरा वापस आना पड़ेगा। तो इस देश प्रेम देश, इस देश को प्रेम देश बनाना चाहिए हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। एक पीढ़ी के पहले असंभव था कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब जगह में हरि नाम प्रचार, हरि नाम संकीर्तन प्रसारित होगा। अभी तो होगा, जो असंभव था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, इनके प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद के द्वारा तो संभव हो गया है। तो ये सब देश जिसमें मतलब जो स्थानीय लोग का मन में कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ भी धारणा नहीं है, इस देश में भी कृष्ण भक्ति फैलाना संभव है। तो अभी हो रहा है, आप जो भारतीय, बांग्लादेशी, हिंदू के बीच में, तो हमारा ध्यान ऐसे होना चाहिए कि ये सब लोग जो कृष्ण भक्ति से इतने दूर है कि उन्होंने कृष्ण भक्ति के बारे में पूरा जीवन एक भी शब्द नहीं सुन, तो ऐसे लोग भी कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं, संभव है। कैसे संभव होगा हमें नाम मालूम नहीं, एग्जैक्टली कैसे कृष्ण की कृपा से कैसे संभव होगा, बहुत कठिन कार्य है नहीं। ऐसे लोग और भी लोगों को कृष्ण भक्ति प्रचार करना संभव है, संभव है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है पृथ्वी से आचे जोतो नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम, और कि हर एक जीव कृष्ण भक्ति कर सकते उसके लिए भी प्रमाण है कि जीवेश रूप हो कृष्ण नित्य दास, और नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबुन श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए। तो सबके लिए कृष्ण भक्ति करना संभव है, तो कैसे ये सब लोग कृष्ण भक्ति लेंगे, उसके लिए उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हरे कृष्णा।